وعملوا الصالحات عمل د نیکوی کړی بارتر دالانو کلیفو نفسن الی وسعها گامر واړو وام اولایک دا کسن خو اصحاب الجنه خویندان د جنت دی. دغه جمله په مابین کې ته معترضه وای. معترضه جمله چې ده هغه دغه ده چې د ما بعد د ما قبل سره ربط نه یي. دلته یو سوال دی یو چا په ذهن کې ورګرځي باره د هغه د دفې دپاره دا شی دا یو خبره وکړي. نو دلته داسې د سړي په زړه کې راګرځېدل چې دا چې ایمان یې راوړي او عمل صالح یې کړي. عمل صالح خو د اسمان خاطرې دا څوک کولی شي بابا چې ته اوس ماته جنتیان بیانې چې جنتیان هغه خلک دي چې ایمان یې راوړي عمل صالح یې کړي. الله پاک دا نو د اسمان خاطر نه دي. نو ځکه پر یو چا داسې بوجردم چې دا یې نه شي وړلی. خو هر نفس چې دی پر قدر د طاقت مکلف دی چې د ولاړې وس لري باره لمونځ په ولاړه پر فرض دی چې د ولاړې وس نه لري پر هغه په ولاړه فرض دی. خو دې په ناستې باره پر فرض دی چې د ناستې وس لري خو په ناسته پر فرض دی که د ناستې وس نه درلودي خو هغه دې باره پرېوځي چې پرېوځي په اشاره باندې لمونځ نه صحیح کېږي. نو دا څه زور غواړي؟ روژه ده د مثال په تور چې پر کور یې ناجوړه نه یې باره پر تا باندې روژه فرض ده. هغه معقل و بالغ یې نو شیخ پانی نه یې. نو که مسافر وي کله باره نیول فرض خو بیا مؤخره کېږي قضا بیې راوړي. که مریض وي پر کور کله دسې په دسې نیول غواړي خو بیا چې جوړ شوي قضا بیې راوړي. که بالغ نه وي کله در باندې فرض یا د شیخ پانی درجه ته ورسېدلې کله در باندې فرض خو فدیه بیې ورلره ورکړي. نو دا د دین کار خو ګرده د وس مطابق دی وایي عبادت پر قدر باندې د وس دی. نو دا زور غواړي. نو ته څه وایې چې او عمل صالح نو څوک کوای سي؟ په دغه یې دا جمله دلته ورسو چې دا اسانه کار دی مازدیسې درونه معلومېږي. لا نکلف موږ نه مکلفو نفسا هیڅ نفس په دا عباداتو په دا اعمالو کې الا خو بیا مکلفو وسعها په طاقت سره ده چې څونه بوج دی وړاسي غونه پرږدو. نو چې ایمان او عمل صالح یې راوړي د عمل صالح څونه قدر د خپل وس مطابق چې کړي دغهچې دا ده د وس دي دغه یې کړي. نو بره به څه کېږي؟ اولایک دغه خلک شنو دي؟ اصحاب الجنه دي خویندان ته جنت دي. هم دی فیها په داغه جنت کې خالدون د همیش دپاره دي همیشه پاتې کیدونکي دي. دا نه د کرایه ځای دی چې بیا څوک ورته وایي د کوچ د بار چې کار ډسه او دا نه موقت دی چې ټکټ یې کړی دی ټکټ یې ختمې کېدل لري ایکسپایر نه لري چې دا د دوه ساعتو دپاره کار کوي د درو ساعتو دپاره کار کوي. د ایمان او عمل صالح داسې ټکټ دی چې دا ګر سره لایف ټایم دی ګردومر ده شته ژوندی نو په جنت کې خو ژوند عبدالآباد دی. نو جنت هم عبدالآباد دی خالدون په داغه کې به دي همیشني دغه د دوی حال. پس یې خو هلته چې موږ د دوژخیانو حال د عذاب بیان کړی بیا هم هغه د دوی تر منځ چې په خپل ځای کې بغض او عداوت و چې دا مازي ورتله دا وروستني خلک و هغه لومړنیو خلکو چې اول دواره لعنت نه وای چې دا مازي به ورله باره ولي در باندې لعنت کیسي په موږ مولا دغه شور ډنګ وکړي موږ مولا د دوژخ مستحقین کړو. اوس د جنتیانو حال بیانې چې جنتیان سره کم دي. ونزعنا علاوه موږ به وکاشو ایسته به کو لرې به ما هغه شی فی صدورهم چې د دې په زیګرو وزړو کې دی هغه نو څه شي دی؟ من غلین چې هغه عبارت د هغه بغز څخه دی د هغه ضد څخه دی عداوت. په دنیا کې خو دا جنتیان چې دي دا نیک خلک خو هم ګایګای دلته څه خوا سره بد دی نو دغه خې په زړه کې پاتې دی او څه خوا بد دی پر هغه ښه نه یې پیرزو یا یې بد ځینې کېږي. دغه غیل چې هلته د ده په زړه کې دی الله وایي دغه یې د زړو څه باره وباسو ګرده سره خوشحاله شي. نه لعنت سره وایي نه یې وایي چې ګرده ته وې ابل ورته ګرده ته وې دا شیان نشته پکې جارو قربان دي سره نو. ونزعنا موږ به راوکړو ما هغه څه په صدور هم چې په ځیګرو کې د دې صدر ذکر کړی دی مراد قلب دی هغه زړه ذکر کړی محل دی مراد دنیا هغه حال دی. من غل د چې څه چې هغه ما بیان دلته په دامن غل کې کې غل د انسان په زړه کې هغه ګرد غبار هغه غوټه چې د بل چا سره لري چې موږ بهاره زیت بولو یا دښمنی بولو. من غل هغه عداوت چې د دې په زړه کې دا به وباسو نو دا خو د دې ترمنځ هغه ودو دوستي بیان کړه دا بهاره نه یې الی ځینې لري دا ولې ځینې لري کې خو دا عداوت چې پیدا کیږي خو یا شیطان دلته کار کوي دوه نفره سره جنګوي په زړه کې رقم خبرې دا بل په باره کې ورګرځي. دلته شیطان وجه کار ته فارغ نه دی خدای خپله د ځان په عذاب اخته دی خپل دوزخ کې دی. نو د دې په زړه کې برای غل څه پاتې کیږي خو هغه کار نشي پر کولای ځینې منع شو دا یو بل دا دی خو دلته د دنیوي منافعو په اعتبار باندې د خلکو ترمنځ څه شي راځي عداوت راځي. نو جنت ته چې دوی ولاړ شي د دنیا منافع د جنتي یادیږي ګر سره هغه دته اهمیت نه لري چې دنیا چې شته بله که څه کار احمد د نوغیل دلته نه پاتېږي دا عداوت چې دی نه شیطان دلته کار کولی شي د دنیا محبت دلته پاتې وي. نو پس یې علاوه تجري بهیږي به

اصحاب النار و خیوندان ته د اور ان دس نارو کی قد پتاقیق و جدنا مش پیدا کړه ما اوغه خبره وعده چې وعده کړي و ناز مش سره چا کړي و ربنا رب مش حق رغ خو مرشتا پیدا کړه چې خبره سودا خو هغه نعمتونه دې لکه هغه الله چې ولا هغه حلو غرمان فهل ایا وجدتم تس پیدا کړه ما هغه خبره وعده چې وعده کړي و ربکم رب ستاسي حقا رشتا الله خدا ان ویلی چې څوک کافر مرس دغه د پاره به داسې اورونه یی داسې دوزه خونه به د یخ دوزه خونه د ګرمۍ دوزه خونه هغه ستاسې غت څنګه سول هغه مرشتا وخته کنه وخته هغه د غره کم آل دی در باندې لکه قران چې به بیان کوي چې دوزه خدا داسې زحمت زری قالو هغه ورته وای دا دوزه خان وای نعم و از مرغه ما غره کم وخته لکه را ته وی چې هغه عذابونه دی هغه اورونه دی هغه مارانو لړمان بخشي فأذن مؤذن ذات الذي ثر من ذا مكالمة وسولة دل تبيع يو إعلان كونك إعلان كي فأذن إعلان وك مؤذن يو إعلان كونك قول مؤذن دا مش دا دل من ذا زانش كي دغتم إعلان شي واي مؤذن دينو دي تشار كي خلق خبري شي دل من ذا وقت داخل سوي دي راسي دل من ذا وخاته دغم مؤذن مانا إعلان كونك فأذن إعلان وك اذان وکي مؤذن یو اعلان کوونکی بینهم په منځ کې د دوغو دوو ډلو چې دا د جنتیانو ده او دا د دوزخیانو ده داسې وایي انداس لعنت الله لعنت الله دي علی الظالمین پر ظالمانو پر ظالمانو چې د الله لعنت دا د څه دپاره هغه خلک پلانه یې په خار وخونه چې په مابینځ کې اعلان کوي نو جنتي خو ظالم نه دي هغه دوزخي ته وایي چې د خپل ظلم د لاسه در پیښه ده الله نه کوي ولاکه او دوزخ ته اچوله اغه د الله تعالی وعده چې توا او ماری شتا پیدا کړی و خو کی خو اغه سي نو چې اهل یې کې نه نو چې اهل نه وي د جنت نو خو اهل د دوزخ وي ولي خو ظالمانو کې تر شرک در کوپر بل ظلم بیا چیرې خو دغه نه غټ ظلم دی الله په حقوق کې کړی ونه نو اذان اعلان کی ان دارکم چې لعنت الله لعنت الله دی لري والي د رحمت خاصه د الله دی پر چا علی الظالمین پر ظالمانو باندې الذين اغه ظالمانو یصدون چې دوی خلق منع کوله عن سبیل الله د الله د لارې څخه یصدونه چې متعدی کې چې دوی خلق را منع کول یصدونه لازمی مرزي یصدونه چې ځان یې منع کاوه منع منع یې کول په خپل مخ اړه د چا څخه عن سبیل الله د الله د لارې څخه یو خې کوله نه په خپل بل و یبغونه دوی طلبه یې له هغه د الله لارې عوجن کړه چې دا طلب کاوه د الله په لار کې د الله په جن کې کژوالي خلکو ته پیدا کاوه کژه کژه یې تعبیروله چې بره خلک پکې اریان چې دا وستره کم جن دي نو پر دغه کسانو ظالمانو چې دوی به منع کوله ځان یې منع کوه د الله د لارې یا یې نور منع کول او د الله لارې عوجن کژه تعبیروله کژه یې طلبه یې ويبغون دی طلبه یې له هغه لار د الله سره کم عوجن کژه هغه سده مضمون یې نه ځني اخلي پر یو خو بل پای ځان ځني پیچي دا خو لا څه کوي چې خپل دین نکاوه او دا څه کوي چې دوی دا لار کژه طلبیل و موهم بالآخره کافرون قیامت لا ولا کمنی قیامت امن منی چې معنی هلته بیا قیامت څه سوال و جواب څه په دغه دا دین کوش کوش تعبیر او چې هلته قیامت څه دی منکر و هم دی بالآخره پر آخرت باندې چې دا سوال و جواب دی دا حشر و نشر دی جنت و دوزخ دی پر دغه باندې کافرون دی کافرانو کوپر کوونکی و نو دا ونادات چې راونه سي تر دغه ځای پورې چې وبیل او هم بالآخره کافرون دا د جنتیانو د دوزخیانو تر بحث وروسته هغه د دې مکالمه او مجلس بیان کی شي مجلس هم په دغه رقم دی دی ماجی او توي از مشر چې خدای وعده کړی هغه خو هغه سټیک پټیک وخته استې سره چې د دوزخو د مارانو لړمانو وعده کړی هغه څنګه دغه هغه مغه سیدا وخته چا ویلې هغه رقم سو دا اعلان کوم کی دا بیا یو ملک د بارو نو د الله لعنت پر ظالم باندې چې پر ځان یې ظلم کړی دی ځان د الترا وستي اوس نو هغه د اعراب خبره را لاله چې مال د اعراب یو دیوال دی په سوره حج کې په جرلسم آیات کې فوضوري به بینهم بسور دا جنتیانو د دوزخیانو بحث الته په سوره حج کې چې الله کې برای نو د دې تر ما بین یو سور وو وهل شي سور خو چې سپویری سور البلد هغه د شهر کلا په خوا چې بشارونه و ار شهر خپل کلا درلودل نو یک دیوال بو بردار به هم وو دروازه به درلوده ما شام چې بل مر ولې دینه به د شهر دروازه بند سول اسکر به برجانو ته وختل اوس خو شهرونه در دې کې چې شپور وای دروازه پر وای نو دا خو کشنی کشنی شارونه با پخوا اوس خو غټ غټ کنه. نو هغه د شار و دیوال ته چې هغه غټه کلا به وه هغه ته سور ویل کېدله. الله د جنتیانو د دوزخیانو تر منځ هم هلته چې بیان کوي برای فغدور به بینهم بسور له باب، د دې تر منځ به یو سور یو دیوال ورشي مګر ولهو باب هغه به تر دروازه لري په مابینځ کې در بچه به سره دري چې خبره سره وکړي. نو ځینې کسان دا رقم دي چې هلته طولو ترازو کېږي چې د دې دا ګناوي و دغه ثوابونه کرار سره برابر شي. چا د نیکۍ پلې درنیس خو جنت ته ځي، او د بدۍ پلې چې درنیس ولې مستحقین خو د دوزخ دي که علاوه بخښل هغه هم اخواته ځي، مګر کافر خو نه بخښه کېږي هغه خو چیرې ځي؟ دوزخ ته ځي. دا یو څه چې دا پلا برابر دی دا نو چیرې ځي؟ دا بر اعراف ته وخیږي. اعراف هغه دی اخوا هم ویني دا اخوا هم ویني تر یو څومره پورې دلته یې، بیا یې الله تعالی د خپل فضل و کرم په روی باندې بیرته چیرې بیا دغه خلک هم براوایي ځه نو چې سره برابر دي. یو څومره هلته یې دا زړه یې ورته وتوسیږي و چاته، ولې خو د دوزخ کې هم نه داخلوي، ولې خو به دوی نه دي درنې سوي، جنت کې هم نه داخلوي خو نیکۍ نه دي درنې سوي. دغه هم ګواکې یو قسم سراب دی، سړی نعمتو ته ګوري لاس یې نه ورسېږي. دغه رقم بارانو یو څه زړه یې سره وتوسیږي، دلته یې یې اخر براره اجازه ورکوي چې ولاړ شه. دغه اعراف والا چې دي دا هم بره خبرې شروع کړي، دلته مجلس یې زړه غواړي، بیا یوې خواته سر ور داسې کړي، بیا بلې خواته سر ور داسې کړي، د دواړو ډلو سره مجلس کوي. نو اوس د اعراف والا بیان اوس شروع کېږي. نو وعلى الاعراف الا ويفر اعراف بانجي دغه اعراف ولا بیان چنه بیا شروع کیږي. دا اول ته چدی تر یو 15 آیات پورې دی، خو موږ پر رکو درو ځکه چې سبق پښ دی جنو. پر دغه اعراف سربیر رجال ډیر خلق دی، دا د سلاسو شل نه پاره نه دی چې سړی فکر کوي چې بابا دا به 15 نه پاره یا به شپته، ولې لکه د جنت خلق چې ډیر دی دوزخ دی چې خدا خلق هم لري چې نیکي او بدی مساوي سره کیږي. نو دلته خلق سره يعرفون دی پیژني کلن ار یو د جنتیانو د دوزخیانو بسیماهم په هغه نقش و علامه سره. سیما د انسان په مخ کې چې یو شی زلیر سړی په پوهیږي، لکه د خوابدۍ نقشې پر یو چا باندې ګایګای ښکارې بر خلکو خدای دې خیر کې مخ کې دیګر سره دی بل رقم دی څه در پیښه ده. نو دا چې دی خوابدۍ یا ګایګای چې خوشحالي هم خلک بروی وای بیا ورور څه ګټه دې کړې ده مخ دیګر سره د خلکو پر چم لاسونه په شی خانې مخ خود له الته پرې د چې تجلای وکي. نو دی دا جنتیان په خپل سیما د مخ په نقشه پیژني کدای سپ مزمن پوسه دا سیما په دې ذکر کړل چې یو خدا د چې پر جنتی باندې جنت را څرخېدل دي خاصو کې پیژنې چې جنت دی، خدا جنت په بخ کې دي، او بل په دوزخ کې دي، خو دوزخ کې ودل دي خاصو کې پیژنې چې دوزخ دي. یا د جنت او د دوزخ ته نظر قطع کې پر د مخ کې ام علامه زلی جدي او جنت ته نه ګوري چې په جنت کې یا په دوزخ کې د مخ نقش ته ګوري. دا څوک د اعراف ولا د چا د مخ نقش ته ګوري؟ د جنتیانو او د دوزخیانو. دغه ځای کې بیا خطا نه وزي. وعلى الاعراف پر اعراف ان رجال خلق دي دغه د يعرفون د جمع زمير و دغه اهل اعراف دغه رجال تراجد يعرفون دي پیژني سوک پیژني کلن ار یو د جنکانو د ژخانو څخه دغه مفعل به دي بي سي ماهم د مخ په نقش سره پیژني چې مخ ته وګوري د جنتی غ تازه زل بلکې د بل پر مخ په سوال چې وګور کې ولا. نو برات څه چر کی چې دي دا پیژني و نا دون و ناري کې دي دغه د اعراف خلق دین رقی اصحاب و خویندان ته الجنت د جنت اول خدا و ناری کی انداس سلام علیکم ای سلام دی در باندې مخز ری التور ته دی کی جبر دم یو کار دی چې د غسړی چ په ډیر نعمتو کی رتبه لوري د نو خلق نکي سلام نو راچی نو د عرب صدې ته سلام نو وای ګوره سلام دی در باندې من اچ مزبا په باره کی می کوشش سو وی چې در غلی و. نو نادو ناری بکی اصحاب و خویندان ته الجنت د جنت انداس سلام سلام دی علیکم پر تسبان الا وای لم يدخلوها وهم يطمعون. دا جمله ته به موږ ښه فهمي لم يدخلوا دی خو داخل سوی نه دي د عرب خلق هوا دی جنت ته نو څه سلامون اچي وهم دی خو نه يطمعون تمع لري خو ته زړه کړه کړه کیږي خو ته تمع ور سره ده تمع سره خو هر چا تر واسه کر واسه کیږي کنه کیږي زمرایان چې ځای ورشي پر خلکو د ستیو غغې میږي ولې خو د دز میړي دا تمع په خټه اخښه ده چې یو شی راڅ غواړي او دنیا خو د ارچا محبوبه ده دی چې محبوب د ګوت راڅ کاج زه د شناخته اوسه په خدای کا سودا کوي زه دی چې یو شی غواړي لکه یو تمع راخسته بر هیڅ تغیر نه کوي چې ځه دلته د دغه په زور کې تمع الته ځای نه ولې دی جنت کې تمع ده نو والسلامونه جنت یانو ته ورته لم يدخلوا دی نه چې داخل سیوي ها و دا جنت او هم دی يطمعون دی خو تمع لري او میت خلري او حدیث کې راځي چې اخر بار نو ځاګه دی تمع علا ور پرکه بره جنت ور لکه پسینو و اذا صرفت ابصارهم دی خو واز دی خو ته نه ګور خو ما